तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। आशिकी भी ये क्या रंग लाई, वफा मैंने की तूने की बेवफाई। मेरी भूल थी मैं ये क्या चाहता था, किसी बेवफा से वफा चाहता था। जाने क्या बेकरारी, बेदर्द बेमुरावत, जा संग दिल हसीना, देखी तेरी मोहब्बत। अब मैंने जाना तुझको बेरहम, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। सनम तोड़ दे ता मोहब्बत के वादे, अगर जान जाता मैं तेरे इरादे। किसे मैंने चाहा, कहाँ दिल लगाया, मैं नादान था कुछ समझ ही न पाया। मेरे आंसुओं के मोती, आंखों में बहता पानी, मेरे टूटे दिल के टुकड़े, तेरे प्यार की निशानी। कैसे मैं भूलूंगा तेरे सितम, अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी का पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया। अब तेरे बिन जी लेंगे हम, जहर जिंदगी।